0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Preparaty firmy Johnson & Johnson trafią do Polski wcześniej niż zapowiadano, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szef włoskiego rządu z kolei ostro skrytykował osoby szczepiące się poza kolejnością. Ratownicy odradzają wszelkie wędrówki po górach, panują tam trudne warunki. Minister Michał Dworczyk, odpowiadający za Narodowy Program Szczepień, poinformował, że pierwszą partię preparatów przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson Polska otrzyma wcześniej niż zapowiadano. Chodzi o w sumie 120 tysięcy szczepionek. Mają one dotrzeć już w połowie przyszłego tygodnia. Pierwotnie informowano, że pierwsze szczepionki firmy Johnson & Johnson nasz kraj otrzyma po 18 kwietnia. Według zapowiedzi Michała Dworczyka szczepionki te będą wykorzystywane głównie przez szczepienne zespoły wyjazdowe i otrzymają je osoby obłożnie chore, które same nie mogą dotrzeć do punktów szczepień. Tymczasem sytuacja epidemiczna w Polsce wciąż jest bardzo poważna. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś prawie 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 950 osób, które chorowały na COVID-19. To najwięcej od początku pandemii. Ta statystyka wynika jednak z innego sposobu pracy służby zdrowia w czasie świąt, o czym Joanna Stankiewicz. Jak zaznaczył rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, dane raportowane w poprzednich dniach z powodu świąt nie dawały rzeczywistego obrazu epidemii. To, co obserwujemy dzisiaj, to jest już wynik miarodajny, który obrazuje nam skalę epidemii. Zmarły 954 osoby. To najwyższa od początku epidemii w naszym kraju liczba zgonów z powodu COVID-19. Jest to następstwo nie tylko wzrostu zakażeń i hospitalizacji, ale także wynik opóźnień w raportowaniu w okresie świątecznym, wyjaśniał Andrusiewicz. Na ten dzisiejszy tragiczny wynik składa się również zaraportowanie zgonów z okresu świątecznego od Wielkiego Piątku, wliczając aż do poniedziałku. Liczba zajętych łóżek covidowych w ciągu doby wzrosła o 170. W polskich szpitalach szczyt trzeciej fali epidemii właśnie się przetacza, podkreślił rzecznik resortu zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. We Włoszech trwa dyskusja, co dalej z lockdownem. Premier Mario Draghi powiedział, że złagodzenie reżimu sanitarnego i otwarcie zamkniętych sektorów gospodarki jest uzależnione od postępów w kampanii szczepień. Szef włoskiego rządu odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas godzinnej konferencji prasowej. Skrytykował przy tym osoby, które korzystają ze szczepień poza kolejnością. O czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Premier Draghi powiedział, że być może jeszcze w kwietniu dojdzie do złagodzenia środków bezpieczeństwa, ale zależy to od sytuacji sanitarnej, a przede wszystkim od tego, jak szybko zostaną zaszczepieni najbardziej zagrożeni, czyli najstarsi. Ma con che coscienza? Jak mogą pogodzić to z własnym sumieniem ci, którzy szczepią się poza kolejnością, narażając na śmiertelne niebezpieczeństwo tych, którzy mają powyżej 75 lat? Podkreślił, że najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu jest całkowite otwarcie gospodarki, a nie subsydia. Pytany o przyczynę opóźnień w dostawach szczepionek wskazał na błędy popełnione przez Komisję Europejską przy podpisywaniu umów z producentami. Powiedział, że Włochy już zabezpieczyły sobie dostawy i nie potrzebują rosyjskiej szczepionki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sytuacja Polaków na Białorusi była jednym z tematów rozmowy ministra Krzysztofa Szczerskiego z Kancelarii Prezydenta z głównym doradcą sekretarza stanu USA Derekiem Czoletem. Rozmawiano także o bezpieczeństwie Ukrainy i regionu wobec działań Rosji, a także o Nord Stream 2. Ważne jest przede wszystkim to, że mamy bardzo zbieżne stanowiska dotyczące zarówno właśnie kwestii tych, które dotyczą bezpośrednio naszego sąsiedztwa, czyli wspólnego sprzeciwu wobec tego, co reżim Łukaszenki wyczynia wobec własnych obywateli, w tym wobec Polaków. Wspólnie także sprzeciwiamy się działaniom rosyjskim, które budują właśnie niepokój i napięcie w naszym regionie. Wspólnie działamy także przeciwko projektowi Nord Stream 2 i tutaj rzeczywiście będziemy pewnie po stronie amerykańskiej widzieć kolejne kroki, które mają na celu zablokowanie tej inicjatywy. Mówił minister Szczerski. Przed dwoma tygodniami białoruskie władze zatrzymały kilku działaczy Związku Polaków na Białorusi. Prokuratura oskarżyła ich o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Zatrzymani Polacy uczestniczyli w obchodach upamiętniających żołnierzy naszego podziemia niepodległościowego. Na koniec ważna informacja dla turystów wypoczywających w górach. W Beskidach są trudne warunki. Ryszard Kurowski, ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR, ostrzegał w TVP Info przed wędrówkami. W górach w ogóle jest jeszcze bardzo dużo starego śniegu. Ta pokrywa starego śniegu sięga w niektórych miejscach metra, w niektórych nawet może troszkę więcej. A do tego wszystkiego od kilku dni dosypało kilkanaście, nawet kilkadziesiąt centymetrów świeżego śniegu, który nie jest do końca związany z tym starym śniegiem, więc wzrosło również zagrożenie lawinowe, które w tej chwili w Beskidach jest na poziomie drugiego stopnia. Także w Tatrach TOPR ogłosił po południu stopień zagrożenia lawinowego, tu dla odmiany trzeci. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie na przeważającym obszarze kraju pochmurno i deszczowo i maksymalnie 4 stopnie. Jutro znacznie więcej słońca i cieplej, nawet o kilka stopni niż dziś. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Mamy 22:06. Klub Trójki. W gigantycznym zalewie geopolitycznych i udających geopolityczne publikacji mówi się wiele o Rosji, mówi się wiele o Chinach, mówi się wiele o Afryce, ale zawsze brakuje tam Indii. Indii, które są przecież subkontynentem, Indii mających ogromne miejsce w historii, Indii, które są niezwykle ważnym państwem w tej chwili gospodarczo, politycznie, wojskowo także. O Indiach Anno Domini 2021 z wtrętami historycznymi porozmawiam dzisiaj ze znawcą subkontynentu indyjskiego i jego politycznych spraw, Patrykiem Kugielem. A ja się nazywam Łukasz Jasina i witam Państwa serdecznie w Klubie Trójki. istnieje pewien stereotyp, że z Indii pochodzą najdłuższe i najbardziej roztańczone i rozśpiewane piosenki. Taki jest jeden z wielu stereotypów, jaki mają ludzie, którzy już się czasem, jeżeli Indiami interesują, to wiedzą tylko to. Ale jest ktoś, kto się na Indiach zna jednak trochę lepiej niż zwyczajny człowiek, czyli Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którego witam serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jak to jest, że Indie są prawie tak samo duże jak Chiny, znacznie bardziej demokratyczne niż Chiny, ich wkład w kulturę światową także jest ogromny, a ciągle interesujemy się Chinami bardziej niż Indiami. Największą demokracją, jak ktoś powiedziałby pompatycznie, na świecie. Słuszna obserwacja i komentarz na początku, jaki pan redaktor zrobił. Ja generalnie chciałbym po pierwsze podziękować za zaproszenie. Zawsze z radością. Też mam takie przeświadczenie, że niepokojąco mało w Polsce, czy w mediach, czy ogólnie w debacie publicznej mówimy o Indiach, a to jest przecież już dzisiaj to jest jedno z największych, najważniejszych mocarstw świata. Nie byłoby AstraZeneki, słynnej szczepionki, o której teraz wszyscy mówimy, bez indyjskich laboratoriów. Znaczy, nie byłyby tak dostępne, powiedzmy, tak? Bo jednak to AstraZeneca nie była wymyślona w Indiach, ale jest dzisiaj faktycznie produkowana głównie w Indiach. I dzięki temu, że Indie potrafią w takiej skali tak szybko zacząć produkcję tej szczepionki, ale też mają własną szczepionkę, to dzięki temu chociażby miliony ludzi w krajach rozwijających się mogą te szczepionki otrzymać, bo AstraZeneca i Indie są głównym dostawcą szczepionek w ramach między innymi tego programu, takiej międzynarodowej inicjatywy COVAX, która właśnie zapewnia darmowe szczepionki dla państw najbiedniejszych. Także tu jest połączenie właśnie pewnych współpracy i podział pracy między różnymi państwami jest tym, co przy przypadku szczepionek przynosi ten sukces. Ale wracając do tego pytania o Indie i Chiny, to oczywiście Indie w porównaniu z Chinami długo wypadają w wielu rankingach dużo gorzej i w związku z tym nie miały takiego potencjału i siły przyciągania jak Chiny w ostatnich 20 latach, bo Chiny dokonały niesamowitego postępu. Warto przypomnieć jednak, że jeszcze pod koniec lat 70. PKB Indii i Chin były na podobnym poziomie, tak? I wtedy dopiero te chińskie reformy wprowadzone pod koniec lat 70. spowodowały ten dynamiczny rozwój Chin. I Indie zostały trochę w tyle. Można powiedzieć, że były zbyt biedne, żeby się nimi interesować pozytywnie, i zbyt biedne, żeby się ich obawiać w jakimś sensie politycznym czy zagrożeń bezpieczeństwa. Dlatego nasza uwaga w Europie, czy na Zachodzie, czy w Polsce głównie się w ostatnich latach skupiała na Chinach, ale to się w ostatnich latach właśnie dynamicznie, mam wrażenie, zmienia. Indie to też w przeciwieństwie do Chin, i tutaj jednak trzeba to mocno pokazywać, państwo demokratyczne, federalne, państwo, które jednak obywatele w sporej części uczestniczą w rządzeniu, choć oczywiście możemy i pewnie pan za chwilę o tym powie, mówić o różnych ich problemach. Państwo, które jednak mogło przez tych 70, 80 już właściwie prawie niedługo lat kilka razy upaść, a jednak ciągle trwa. Jaka jest siła tego, że Indie jednak zdołały te wszystkie bóle początkowe przetrwać i stawać się powoli takim dużym supermocarstwem w tamtym regionie? Na pewno duża zasługa w tym systemu politycznego, jaki sobie Indie wybrały i jaki okazał się niezwykle trwały, tak? Bo co jest ciekawe... I to jest demokracja jednak, jakby nie patrzeć. Demokracja i według teoretyków demokracji jest pewien pułap zamożności społeczeństwa, powyżej którego dopiero demokracje powinny być stabilne. I to jest w różnych badaniach dziś wskazywane na około 6 tysięcy dolarów na osobę. Im niżej, im bardziej poniżej tego pułapu, tym państwo ma dużą szansę na to, że ten system demokratyczny się załamie, że państwo się nawet może rozpaść albo się, prawda, zamienić w jakiś system system autorytarny. No i Indie w zasadzie po II wojnie światowej, jak odzyskały niepodległość, zdecydowały się na, na system demokratyczny, co według, prawda, teorii stosunków międzynarodowych nie powinno się nigdy udać. Tak? Były wtedy jednym z najbiedniejszych państw na świecie, gdzie 12% ludności w ogóle potrafiło czytać i pisać. Składało się z wielu różnych księstw, które dopiero po raz pierwszy od długiego czasu utworzyły jeden organizm polityczny. W związku z tym u swojego jakby początku ten eksperyment indyjski nie miał prawa się powieść. No i ku zaskoczeniu wszystkich obserwatorów Indie nie tylko okazały się trwałym bytem państwowym, ale odnoszą coraz większe sukcesy. No i właśnie tej demokracji, której niewielu dawało na początku szansę w Indiach, tej demokracji Indie zawdzięczają tę swoją trwałość i rozwój, tak? Bo musimy wiedzieć, że Indie są jednym z najbardziej zróżnicowanych, wielokulturowych, wielonarodowych, wieloetnicznych, wielorasowych państw na świecie. No i ten system demokratyczny jednak pozwalał jakoś moderować te relacje między tymi różnymi grupami i zapewnił ostatecznie jakąś wewnętrzną stabilność. No i przecież w czasach zimnej wojny to naprawdę niewiele było państw demokratycznych w Azji, które też tą demokrację zawdzięczały same sobie, tak? Bo powiedzmy Japonia czy Korea Południowa miały wprowadzany system demokratyczny, ale jakby gwarantem tego była obecność wojsk amerykańskich, tak? I to było dość narzucone raczej przez zachodnich sojuszników, a nie było to oddolnym procesem, który jakby zakiełkował w tamtych państwach. No i w latach zimnej wojny Indie naprawdę były ewenementem, zwłaszcza w swoim regionie Azji Południowej. Tak, do tego potrafiły jeszcze zachowywać bardzo poprawne stosunki i ze Stanami Zjednoczonymi, ale i ze Związkiem Radzieckim. No, Indie w ogóle zasłynęły, prawda, w czasach zimnej wojny tym, że proponowały światu trzecią drogę, to znaczy nie chciały się opowiadać po żadnej ze stron w tym dwubiegunowym świecie, ani po stronie Związku Radzieckiego, ani po stronie Stanów Zjednoczonych. No i były takim promotorem i spiritus movens ruchu państw niezaangażowanych, który w swoich czasach świetności liczył ponad 100 państw świata. No i Indie promowały tą trzecią drogę właśnie w stosunkach międzynarodowych, żeby zachować też swoją niezależność, tak? I nie zostać wepchniętym w jakieś sojusze militarno-obronne, tylko próbować artykułować interesy właśnie tych najbiedniejszych państw. Też były przecież promotorem dekolonizacji i takiej walki z imperializmem zachodnim i praw samostanowienia się narodów. Też promowały demokrację na ile mogły w tych innych państwach, które się na niepodległość wybijały. Także odgrywały dużo większą rolę międzynarodową też w czasach zimnej wojny, niż by wskazywał ich potencjał gospodarczy czy polityczny w tamtym czasie. No i ta polityka tak naprawdę utrzymywania równego dystansu do dwóch mocarstw ówczesnych nie do końca się powiodła, bo Indie coraz bardziej dryfowały jednak w stronę Związku Radzieckiego i zwłaszcza od lat 70. były już de facto takim sojusznikiem tego bloku wschodniego, ale ta polityka przetrwała też zimną wojnę i dlatego w ostatnich 20-30 latach Indie też były widziane często jako takie państwo balansujące, czy wahadłowe, czy wahające się, taki swing state, że raz się opowiadały po stronie Zachodu, a raz po stronie innych wschodzących potęg, jak Chiny czy Rosja. Także ta strategiczna autonomia, to się nazywa w indyjskiej doktrynie polityki zagranicznej, tą strategiczną autonomię Indie starały się i starają do dzisiaj jakoś w swojej polityce zachować. Takie pytanie przed króciutką przerwą. Jak ważny jest dalej ten duch tych wielkich przywódców Indyjskiego Kongresu Narodowego? To przecież jest dalej chyba największą indyjską partią. Mówię oczywiście o Jawaharlale Nehru, o Indirze Gandhi, o Rajivie, który sterował Indiami po jej śmierci. To jest w dalszym ciągu ważna rzecz, ważna doktryna, ważny element? Znaczy ta spuścizna dynastii Gandhich jest dzisiaj mocno podważana. Tak? Dzisiaj w Indiach rządzi Indyjska Partia Ludowa, premierem jest Narendra Modi, który no, trochę, ta partia i sam Modi, trochę są odpowiedzialni za taki proces przepisywania historii Indii i w tej nowej historii Indii ta rola Gandhiego czy Jawaharlala Nehru, pierwszego premiera, jest nieco pomniejszana, a znajdywani są inni bohaterowie narodowi, bliżsi ideowo partii BJP i w związku z tym jest pewne przewartościowanie tych bohaterów narodowych, jest trochę, mamy do czynienia z pewnym przepisywaniem historii, co jednak nie zmienia faktu, że no w tej jakiejś historiografii indyjskiej na pewno sam Mohandas Gandhi jest ciągle uznawany za tego założyciela, ojca niepodległych Indii. No i jakiś respekt i szacunek dla tych pierwszych przywódców indyjskich ciągle jest obecny, ale sama partia indyjski, Kongres Narodowy, no jest też w najpoważniejszym kryzysie od wielu dekad, tak? Jakby od 2014 roku, kiedy straciła władzę, jest tak naprawdę w rozsypce. Rządzi w niewielu stanach indyjskich. Nie ma jakiegoś pomysłu na przywództwo, na jakąś inną wizję Indii. No i ten Kongres Narodowy jest dzisiaj siłą niezdolną do tego, żeby zagrozić popularności obecnego premiera Narendry Modiego i jego partii BJP. Króciutka przerwa, a po niej Indie w szerszym kontekście. रहती है फिर के लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले तुझ पर हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले हम लुट गए हम लुट गए हम लुट गए लुट गए लुट गए हम लुट गए हम लुट गए हम लुट गए लुट गए लुट गए हम लुट गए जाना के तेरे मोहल्ले हम लुट गए ड्यूटिया के तेरे मोहल्ले खिड़की से मुझे ताके सारे गली के बाके क्यों लंबी लंबी हाँ कोई ना तुझे ताके किसको लल्लू बना के कहती रहती है फिर हम लुट गए भी आके तेरे मोहल्ले हम लुट गए भी आके तेरे मोहल्ले दीवाने हैं दिलों को हम तो जोड़ेंगे ना घर का तुम्हें घाट का ना छोड़ेंगे क्यों बाज ना आती है खींचा तानी से हम पॉपुलर हैं अपनी मनमानी से जाना हम लुट गए हम लुट गए बेबी हम लुट गए Mam nadzieję, że sobie nasz gość trochę odpoczął, bo teraz przejdziemy do kwestii szerszych. Od naszego gościa, od pana Patryka, nauczyłem się sformułowania Indo-Pacyfik, które tak trochę zastępuje Azję-Pacyfik w naszych polskich myśleniach. Indie są rzeczywiście coraz ważniejszym elementem tak zwanej geopolitycznej, to jest strasznie złe słowo, układanki w tamtym rejonie. I jak na to wszystko zapatrują się Stany Zjednoczone i Chiny? No, może warto słowem wyjaśnić, czym ten Indo-Pacyfik jest, gdzie Indie właśnie odgrywają kluczową rolę w Indo-Pacyfiku i tą koncepcję też od lat popierały. Jakiś nas słuchacz, który tego nie rozumie, powie, że przecież Indie leżą nad Oceanem Indyjskim. No i właśnie, Indo-Pacyfik to jest, powiedzmy, taki koncepcja geopolityczna, która uważa za jeden obszar strategiczny tereny leżące nad oceanami indyjskim i nad Oceanem Spokojnym, czyli nad Pacyfikiem. Tak, czyli tak naprawdę jest to ogromna część świata łącząca wybrzeża wschodnie Afryki z zachodnimi zachodnim wybrzeżem Ameryk obu. Więc obejmujące i Stany Zjednoczone, i część Afryki, i większość Azji. No i na tym kluczowym obszarze odbywa się rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, tak? Bo tam przepływa większość handlu światowego, tam mamy kilka punktów zapalnych ewentualnego jakiegoś globalnego konfliktu. No to jest miejsce, gdzie Chiny zwiększają swoją obecność i swoje wpływy w ostatnich 10-15 latach, a zwłaszcza w ostatnich 5 latach, odkąd realizują tą koncepcję pasa i szlaku. No i to kilka lat temu na poważnie zaniepokoiło Stany Zjednoczone, które poczuły się zagrożone, że ich pozycja takiej dominującej siły na tym ogromnym obszarze będzie teraz coraz bardziej podważana przez Chiny. No i Stany Zjednoczone zaczęły poszukiwać sojuszników, którzy mogliby przeszkodzić chińskim planom w tym regionie. No i jeżeli sobie zobaczymy na mapę, to na Oceanie Indyjskim jest jedno wielkie państwo, potęga i gospodarcza, i militarna. Najważniejsze to są właśnie Indie, tak? W związku z tym z punktu widzenia Amerykanów współpraca i większe zaangażowanie w relacjach z Indiami jest koniecznym warunkiem do tego, żeby równoważyć wpływy chińskie w Azji i właśnie w Indo-Pacyfiku. I drugi element tego myślenia amerykańskiego jest istotny, to znaczy, okej, Stany Zjednoczone mają w tym regionie ważnych sojuszników, jak Japonię, czy Koreę Południową, czy Australię. No, ale to są już jakby sprawdzeni i starzy, tradycyjni sojusznicy Ameryki, z którymi Stany Zjednoczone są połączone już różnymi sojuszami, paktami obronnymi. A jedynym krajem w tym regionie, ważnym krajem w regionie, z którym Stany Zjednoczone nie miały dotąd tak zażyłych relacji w zakresie bezpieczeństwa, właśnie są Indie. I w związku z tym, zdaniem wielu ekspertów, jakby cała ta koncepcja Indo-Pacyfiku była wymyślona i jakby wdrożona za prezydentury Donalda Trumpa głównie po to, żeby docenić, dowartościować Indię i wciągnąć Indię do współpracy w regionie, która będzie docelowo służyła temu, żeby równoważyć wpływy chińskie na tym ogromnym obszarze. No i jakby takim najbardziej znanym i ważnym elementem tej współpracy w regionie jest tak i dialog do spraw bezpieczeństwa, czwórstronny dialog do spraw bezpieczeństwa, czyli Quad, który obejmuje właśnie Stany Zjednoczone, Japonię, Australię i Indię. I w ostatnich miesiącach widzieliśmy niezwykłą intensyfikację współpracy w ramach tego sojuszu i Joe Biden właśnie w marcu odbył takie pierwsze swoje oficjalne międzynarodowe spotkanie właśnie z przywódcami Quadu, no wysyłając też ważny sygnał pod adresem Chin, no ale też zaznaczając obecność swoją w obszarze Indo-Pacyfiku. Rzeczywiście bardzo ciekawa jest też ta kontynuacja, bo ci z nas, którzy się tym trochę interesują, pamiętają tą pompatyczną taki show Trumpa w New Delhi swego czasu, podczas jego wizyty w Indiach z premierem Modim. Widzimy tą kontynuację u Bidena. I jak się na to patrzą Chiny? Bo mieliśmy w ciągu ostatnich tych 70 kilku lat indyjskiej niepodległości przykłady agresji ze strony Chin, pewnie również ze strony Indii. Jak dobre są to w tej chwili stosunki, jeżeli można użyć sformułowania dobre, czy też są one po prostu złe? Bo także oczywiście w Europie tego średnio się tym orientujemy. No raczej są to złe stosunki i stosunki indyjsko-chińskie, można powiedzieć, są odwrotnie proporcjonalne do stosunków indyjsko-amerykańskich. Więc jeżeli w ostatnich latach widzimy rosnącą zażyłość i bliskość między USA a Indiami, no to nie podoba się zdecydowanie w Chinach, które różnymi sposobami próbują dać Indiom do zrozumienia, żeby za bardzo nie szły tą drogą. Generalnie relacje indyjsko-chińskie są trudne, dość burzliwe, z wieloma zwrotami akcji, bo pamiętajmy, że jak Indie powstawały, to były jednym z państw najbardziej przychylnych Chinom komunistycznym, Mao Tse-tungowi i tak dalej. Nehru pojechał do Londynu, do Pekinu z jedną z pierwszych wizyt, ale potem chyba takie zwykłe terytorialne niesnaski i myślę jednak walka dwóch imperializmów, jeżeli możemy je tak nazwać, zaczęła brać górę. Zdecydowanie, więc ten okres takiej miłości jakiegoś miesiąca miodowego, opartego na koncepcji azjatyckiej solidarności, nie trwał zbyt długo i skończył się dość boleśnie dla Jawaharlala Nehru, który właśnie no, wierzył w to braterstwo wielkich mocarstw azjatyckich i nawet nazywał tak jakby Chini Hindi Bhai Bhai, czyli Chińczyk Hindus dwa bratanki. No i ta jego koncepcja legła w gruzach w 1962 roku, kiedy no, Chińczycy rozpoczęli wojnę graniczną w Himalajach z Indiami, no i dali Indusom pstryczek taki dość poważny w nos, wygrywając i upokarzając tak naprawdę armię indyjską w bardzo szybkiej wojnie granicznej. No i ten element spowodował, że relacje chińsko-indyjskie na następne 30 lat w zasadzie zostały przerwane i ta trauma tej wojny 62 roku ciąży na indyjskiej percepcji Chin do dzisiaj. Później po końcu zimnej wojny Indie starały się prowadzić taką politykę no, dobrych relacji z wszystkimi głównymi mocarstwami i na tej bazie rozpoczęły normalizację relacji z Chinami. No i to nawet przebiegało całkiem sprawnie przez następne 20 lat. Były pewne postępy w dialogu na temat nieuregulowanej tej granicy ponad 2,5 tysiąca kilometrów granicy w Himalajach. To jest główny dzisiaj punkt sporny między tymi państwami. Do tego jest kilka innych ważnych problemów, o których może jak będzie czas, będziemy mogli później porozmawiać. Odrobinkę mamy jeszcze czasu oczywiście. Skrócić tą historię, no to te 20-30 lat po zimnej wojnie były raczej takim okresem normalizacji i pewnego zbliżenia stanowisk Indii i Chin. Liczono na to, że okej, mamy pewne nierozwiązane kwestie ważne, ale to nie oznacza, że nie możemy na przykład handlować, prawda? I że nie możemy współpracować na jakiejś arenie globalnej, gdzie jednak część interesów Indie z Chinami podzielały, między innymi to pewną nieufność i opozycję wobec dominującej roli państw mocarstw zachodnich. Tak? Jakby uważały, że ten system międzynarodowy jest niesprawiedliwy i trzeba go reformować i Chiny się tutaj wydawały podzielać ten sam pogląd. Więc ta taka małżeństwo z rozsądku między Indiami a Chinami trwało dość długo, gdzieś do 2012-2013 roku, kiedy znowu w tych relacjach zaczęło się dziać coraz gorzej, a kiedy notabene coraz lepiej się działo w relacjach Indii ze Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy w ostatnich 5 latach kilka spotyczek takich granicznych, napięć na granicy w Himalajach. No a najważniejsza tego typu incydent miał miejsce w czerwcu zeszłego roku, kiedy po raz pierwszy od 40 lat zginęli indyjscy żołnierze w takiej potyczce, walce na pięści, prawda, w rejonie Ladaku. Zginęło 20 indyjskich żołnierzy, no i to była ogromna trauma znowu w Indiach, co przyspieszyło decyzje takie, że okej, teraz musimy jakby spojrzeć prawdzie w oczy i uznać Chiny za nasze najpoważniejsze zagrożenie bezpieczeństwa i żeby przed tym zagrożeniem się obronić, nie będziemy już tutaj się na nic oglądać, tylko musimy zacieśnić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a także z innymi zainteresowanymi państwami demokratycznymi w Europie czy w innych częściach świata. Także im gorzej w tych relacjach indyjsko-chińskich się działo, tym lepiej to lepiej wychodzi dla relacji Indii ze Stanami Zjednoczonymi. Ale zupełnie nie da się tych amerykańsko-indyjskich relacji przełożyć na kwestie pakistańskie i relacji Pakistanu z Indiami, że tak nazwę to eufemistycznie. Znaczy, to też możemy zastosować ten sam... A jednak... Ten sam schemat, czy to samo narzędzie interpretacyjne, to znaczy też się sprawdza taka zależność, że im gorzej jest w relacjach Ameryki z Pakistanem, tym lepiej w relacjach Ameryki z Indiami. A tak się składa, że od powiedzmy 10 lat w tych relacjach Ameryki z Pakistanem jest faktycznie coraz gorzej. Wcześniej, w czasie zimnej wojny, Pakistan był takim głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Azji Południowej, co powodowało właśnie oddalenie się Indii w stronę Związku Radzieckiego. No, a po końcu zimnej wojny znowu Pakistan się okazał ważny dla Stanów Zjednoczonych po rozpoczęciu tak zwanej wojny z terroryzmem w 2001 roku i inwazji amerykańskiej na Afganistan. Bo to przez Pakistan przebiegały główne linie zaopatrzenia dla wojsk amerykańskich i NATO w Afganistanie. W związku z tym Pakistan miał ogromny wpływ na politykę amerykańską, no i to oczywiście nie podobało się Indiom, więc tak długo jak ten sojusz amerykańsko-pakistański był dość silny, to nie było większych szans na duże postępy w relacjach Indii ze Stanami Zjednoczonymi. No ale po zabójstwie Osamy Bin Ladena, po odnalezieniu go w ogóle w Pakistanie i po przedłużającym się zaangażowaniu amerykańskim w Afganistanie, gdzie coraz więcej było dowodów na to, że Pakistan, który dawał schronienie talibom na swoim terytorium, no jest jednym z głównych powodów, dlaczego tej wojny nie udało się Amerykanom wygrać, no to powodowało coraz większe ochłodzenie i coraz większe napięcia w relacjach Pakistanu z Indiami w ostatnich latach. No i na tym napięciu oczywiście korzystały Indie, które zastąpiły tak naprawdę Pakistan w roli głównego partnera, sojusznika strategicznego Stanów Zjednoczonych w Azji Południowej. na, jakby w to miejsce, które z kolei Stany Zjednoczone uwolniły w Pakistanie, ochoczo weszły Chiny, które no, są dzisiaj najważniejszym partnerem Pakistanu i największym inwestorem w tym kraju i głównym ich sojusznikiem bezpieczeństwa. Także o tym mało Boże w Polsce mówimy, no ale ciekawe zmiany sojuszy dzieją się w Azji i Pacyfiku i w Azji Południowej tak samo. Żebyśmy to trochę podsumowali, bo ostatnia część naszej audycji będzie o czym innym. Jak wygląda w ogóle kwestia siły Indii jako sąsiada? Ich relacje choćby z Tajlandią, z Birmą, czy to jest państwo z tymi swoimi sąsiednimi krainami pokłócone, czy też jest tam jakaś forma dialogu? Zwłaszcza interesuje mnie to w kontekście Birmy, która teraz przeżywa kolejne natężenie rządu kasty wojskowej. Indie przez długi czas uznawały tą Azję Południową jako swoją strefę wpływów, tak? Gdzie w zasadzie nie dopuszczano większego zaangażowania ze strony mocarstw zewnętrznych. No i Indie tam uważały, że mają duży wpływ na to, co się dzieje w tych mniejszych państwach regionu, co oczywiście no, powodowało taki efekt dużego brata, prawda? Więc nie wszystkim tym małym sąsiadom Indii się ta sytuacja podobała. No i to prowadziło do różnych napięć. Jakby Indie też mają bardzo dużo związków i kulturowych, historycznych, religijnych z tymi krajami w swoim otoczeniu i starają się jakoś te relacje no, prowadzić dobrze, oferując, nie wiem, czy inwestycje, czy pomoc rozwojową właśnie dla państw w Azji Południowej, czy ostatnio oferując szczepionki. Właśnie Indie przekazały darmowo 10 milionów dawek szczepionek głównie do swoich sąsiadów w Azji Południowej. Więc poza Pakistanem i poza Chinami Indie z różnym sukcesem, ale starają się mieć dobre relacje ze swoimi sąsiadami. Zresztą w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu premier Modi odbył pierwszą po COVID-zie wizytę zagraniczną właśnie do Bangladeszu. A w kontekście Birmy, no to też indyjska polityka zagraniczna charakteryzuje się dużą dozą pragmatyzmu, co znaczy, że jeżeli jakiś partner jest dla nich ważny, no to nie będą go pouczać zbytnio i nie będą krytykować z uwagi na no, jakieś kwestie normatywne. Będą starały się angażować w relacje z tym, kto akurat jest u władzy. I taka sytuacja jest akurat w stosunku Indii do Mianmy, gdzie Indie no, są jednym z niewielu demokracji na świecie, które nie potępiły stanowczo zamachu stanu, które nie wezwały do przywrócenia stanu sprzed zamachu stanu, nie naciskają tak bardzo na generałów, żeby oddali władzę, ale właśnie starają się wykorzystać swoje kontakty z generałami do tego, żeby jakoś od środka zakulisowo działać w stronę normalizacji sytuacji w tym kraju. Więc Indie na razie są w takim modzie poczekamy, zobaczymy. Nie krytykujemy, nie palimy mostów. Staramy się ułożyć relacje z tym, kto będzie ostatecznie rządził w Birmie. Trochę się dystansujemy tym samym od takiej polityki wartości uprawianej na Zachodzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. W ostatniej części porozmawiamy o Polsce i Indiach, ale najpierw chwilę muzyki. बन्नो की सहेली रे रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह पड़ गया ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। O stosunkach polsko-indyjskich. Ja jestem kinomanem, więc oczywiście najbardziej przychodzi mi do głowy taka wizja sprzed 40 lat polskiej ambasady w New Delhi w filmie Kamienne Tablice. Ale to oczywiście jest wizja kinomana. Natomiast czy Polska, i to jest pytanie oczywiście do naszego gościa, dostrzega znaczenie Indii? Bo Chin dostrzegliśmy. Mitologizujemy to oczywiście na różne sposoby, ale dostrzegliśmy. Ale czy dostrzegamy Indię? Wydaje mi się, że dostrzegamy trochę późno, ale coś się zaczyna dziać. Zresztą też nie odkrywamy tutaj niczego strasznie nowego, no bo naprawdę Indie dostrzegają już wszyscy wokół, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, przez Unię Europejską, przez no, szereg innych państw w Europie. Po prostu Indie trzeba dostrzegać, no bo to jest dzisiaj, prawda, piąta największa gospodarka świata, a wkrótce trzecia największa. Drugie największe ludnościowo państwo świata, a za 3-4 lata pewnie najludniejsze państwo świata. No to jest ogromny rynek zbytu i inwestycji, więc ogromny potencjał ma gospodarczy i to jest państwo, które no, będzie wpływało coraz bardziej na stosunki międzynarodowe. Jest potrzebne do znalezienia rozwiązań na w zasadzie wszystkie wyzwania globalne, od terroryzmu przez zmiany klimatyczne do denuklearyzacji. W związku z tym dostrzegamy na pewno także Indie, przynajmniej klasa polityczna dostrzega, no ale natrafiamy też na szereg barier w relacjach z Indiami, no bo to by z jednej strony Polska przez ostatnie lata była w oczywisty sposób skoncentrowana na Europie i na relacjach transatlantyckich i miała ograniczone zdolności i zasoby do tego, żeby interesować się kierunkami pozaeuropejskimi, a jeżeli już to robiła, no to raczej się koncentrowała na tych największych, to znaczy na Chinach jako tym no, oczywistym motorze napędowym globalnej gospodarki, ale też na przykład Japonii czy Korei Południowej jako źródło inwestycji. Indie takim źródłem inwestycji na przykład czy technologii dla Polski nie będą, dlatego też pewnie stąd było nasze mniejsze zainteresowanie tym krajem. No a jeżeli my próbowaliśmy w ostatnich latach, zgłaszane były pomysły jakiejś intensyfikacji dialogu politycznego, czy organizacji jakichś wizyt, czy podniesienia poziomu współpracy na jakiś strategiczny poziom, no to raczej się spotykaliśmy z innym problemem, to znaczy Indie nas nie zauważały długo i to był chyba główny problem w relacjach politycznych czy gospodarczych z tym państwem. To znaczy, nawet jeżeli my chcieliśmy już jakiś czas temu te relacje jakoś zacieśniać, no to Chiny i Indie nie były tym jeszcze zainteresowane i nie wiedziały, po co by im to miało być. A po co by to mogło być ewentualnie dla Indii? Dlaczego miałoby to być Indiom potrzebne? Ja myślę, że teraz ta odpowiedź jest dużo prostsza. Niż parę lat temu. Tak, to to, o czym mówiliśmy na początku rozmowy, to znaczy znowu jest kontekst Chin. Jeżeli Indie zaczęły interesować się w ostatnich kilku latach Europą, to w dużej mierze właśnie dlatego, że ich relacje z Chinami tak się dramatycznie pogorszyły. I Indie szukają w Europie takiego partnera, który będzie jakoś wpływał stabilizująco na sytuację w Azji i ograniczał wpływy Chin, ale też patrzą na Europę jako źródło technologii, inwestycji, kapitału, no i też ważny rynek, tak? Bo Indie są na dzień dzisiejszy w dużym stopniu uzależnione od handlu z Chinami, ale postanowiły w zdecydowany sposób rozłączyć się gospodarczo od Chin i potrzebują, żeby to puste miejsce znowu ktoś inny wykorzystał i zajął. I w tym kontekście patrzą bardzo chętnie na Europę i w ostatnich miesiącach mieliśmy całą masę rozmów, spotkań, inicjatyw dyplomatycznych i na poziomie Unii Europejskiej i poszczególnych państw w Europie. W związku z tym to zainteresowanie Indii Europą, a w tym Europą Centralną, a w tym Polską jest znaczące, co otwiera pewne okienko możliwości dla Polski, żeby te relacje z Indiami właśnie w tym momencie rozwijać i zacieśniać. I w drugą stronę, bo my w Polsce oczywiście możemy zaoferować hinduskim filmowcom z kilku indyjskich centrów przemysłu filmowego, bo to oczywiście nie tylko Bollywood, ale jeszcze parę innych, w Madrasie na przykład. Możemy zaoferować wspaniałe plenery, ale co więcej, nasze uniwersytety, technologie, mamy coś takiego, w co sami nie wierzymy, a co być może Hindusi są w stanie w nas dostrzec? Myślę, że całkiem sporo, tak? Pamiętajmy, że Indie są dzisiaj w dość trudnej sytuacji. To jest jakby ogromne państwo o ogromnym potencjale, ale też z ogromnymi wyzwaniami, tak? Z ogromnymi potrzebami w zakresie, nie wiem, chociażby ochrony środowiska, czy stworzenia całego łańcuchu dostaw produktów rolnych, przetwórstwa żywności, wymiany floty transportowej. No, można na Indie patrzeć na dwa sposoby. Z jednej strony jako kraj rozwijający się, gdzie jest bieda i w zasadzie nie można zrobić żadnego interesu, a z drugiej strony można popatrzeć na nich jako rynek niezwykle chłonny. Tak? Tam jakby jest potrzebne praktycznie wszystko i liczy się też cena, tak? Bo to jednak ciągle jest kraj stosunkowo ubogi i rozwijający się, tak? Więc liczy się jakość produktów i ich cena. I tutaj myślę, że Polska może zaoferować pewne produkty, które są konkurencyjne cenowo i to w różnych dziedzinach, tak? Od ochrony środowiska przez przetwórstwo żywności chociażby, prawda? Więc Indie mają pytanie jest takie, na ile dobrze zdiagnozujemy potrzeby Indii i na ile dopasujemy naszą ofertę do zaspokojenia tych potrzeb, bo chociażby w sektorze edukacji, o którym pan wspomniał, tak? W Indiach jest ogromne zapotrzebowanie na wykształcenie i to nie tylko wyższe, ale też zawodowe, bo każdego roku na indyjski rynek pracy wkracza 12 milionów dodatkowych pracowników. Indie są społeczeństwem bardzo młodym, tak? Gdzie tych młodych ludzi jest dużo i oni każdego roku wkraczają na rynek pracy w poszukiwaniu jakiegoś zajęcia. Potrzebują wykształcenia no i jakichś kompetencji, tak, zawodowych. W związku z tym chociażby zaoferowanie jakichś stypendiów dla młodych Hindusów byłoby czymś, co na pewno indyjskie władze by bardzo chętnie przyjęły i co mogłoby stanowić taką bazę, podstawę do szerszej współpracy. A tak na zakończenie. Ja wiem, że to jest miliard, ale Polska ma jakąś rozpoznawalność w Indiach? Choćby w elitach. W elitach. W elitach chyba na dwa sposoby można odpowiedzieć. Tak by, albo część ludzi, zwłaszcza starszego pokolenia, odwołuje się do związków dość bliskich, jakie były w czasie zimnej wojny, tak? I znają trochę niektóre produkty polskie, które wtedy trafiały na rynek indyjski. Znają też właśnie kino, Wajdę i różnych innych cenionych polskich twórców, także część ludzi zna tą Polskę sprzed końca zimnej wojny, no a druga grupa młodszych ludzi kojarzy Polskę jako część Unii Europejskiej, tak? Jakby nie do końca może wie dokładnie, czym jest Polska i czego tutaj oczekiwać, no ale wie, że to jest w Europie, tak? W Unii Europejskiej, więc to jest znowu pozytywna taka konotacja. I z trzeciej strony można by powiedzieć, że jest też coraz większa grupa młodych ludzi, którzy już w Polsce byli, tak? Jako studenci czy jako pracownicy, którzy przez media społecznościowe, prawda, o tej Polsce opowiadają. Także ta wiedza o Polsce na pewno rośnie w Indiach. Mamy też Instytut Polski, Instytut Kultury działający w Delhi, który też zajmuje się tym, żeby o Polsce jak najwięcej ludzi wiedziało. Także jest, nie jest najgorzej, bym powiedział w tym aspekcie, ale na pewno jeszcze wiele jest do zrobienia. Państwu dzisiaj przybliżał Indię Patryk Kugiel, któremu bardzo, bardzo mocno dziękuję. Ja dziękuję serdecznie. A ja się nazywam Łukasz Jesina i dziękuję Państwu jak zwykle serdecznie. Do usłyszenia i dobrej nocy. కాశ్మర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో, నేపాళి మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో, కంగారు పడ్డ కన్న శృంగారమా, వణుకుల్లో కూడా ఎంత వయ్యారమా. గోలి మార్ గోలి మార్ మార్ మార్ మార్ మట్టైపోయే కుట్టి చట్టాం వస్తే ముద్దు పెట్టాలంటే అల్లాడిపోతావే అమ్మడు. బాణమతి చేస్తారు ప్రాణాలు కత్తిస్తారు, ఉన్న మతి పోయాక ఉప్పు పాతరేస్తారు. ఓ ఇల్తి బల్తి పూబంతి, ఓ శాల్తి శాంతి ఓం శాంతి. రుద్రం రౌద్రం రిరింస, మూర్ఖం మూఢం ముమూర్ష. Killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer. Goli mar, goli mar, mar, mar, mar, mar. ముట్టంగానే నిట్టైపోయే కొరివి దయ్యాలొస్తే కొంగులంటూకుంటే చల్లారేదట్టగో ఇప్పుడు చేతబడి చేస్తారో కోడి మేటకొస్తారు. Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. No, tak, tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1690, taniej o 300 zł. Smart TV Philips 58 cali teraz za jedyne 1890 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.